بسم اللہ الرحمن. فرمایا کہ بندہ اگر اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ اس قدر ہیں یا اس درجے کے ہیں کہ توبہ سے فائدہ نہ ہوگا, یہ بھی حماقت اور شیطان کا جال ہے. کیونکہ گو یہ صورتاً شرمندگی ہے لیکن حقیقت میں یہ کبر ہے کہ اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا اس نے حق تعالیٰ کا کچھ ایسا نقصان کر دیا جب اس کو معاف نہیں کر سکتا. یاد رکھو یہ برتاؤ بالکل مساوات کا سا ہے, حالانکہ خدا تعالیٰ اور اس کی صفات معاملہ کے سامنے ہے. تمہاری اور تمہارے افعال کی ہستی ہی کیا, سارا عالم بھی نافرمان ہو جائے تو ان کا ذرہ برابر بھی کچھ نقصان نہیں ہو سکتا. ان کو عفو و کرم سے مانے نہیں ہو سکتا. مشہور ہے کہ ایک مچھر بیل کے سینگ پر جا بیٹھا, جب وہاں سے اڑنے لگا تو بیل سے معذرت چاہی کہ معاف کیجئے گا, آپ کو میرے بیٹھنے سے بہت تکلیف ہوئی ہوگی. بیل نے کہا, رہے بھائی مجھ کو تو خبر بھی نہیں ہوئی تو کب بیٹھا کب اڑا. اس ملفوظ میں توبہ کی تفصیل کرتے ہیں. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے توبہ کی تفصیل کر دی کہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں, ان کے لیے کیا مشکل ہے, ساری دنیا بھی نعوذ باللہ نافرمان ہو جائے تو ان کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں, ان کا نقصان کیا ہوتا ہے جو ان کو مشکل نظر آئے. مثال دے دی کہ بیل کے سینگ پر مچھر بیٹھا, مچھر اڑنے لگا تو کہنے لگا, بیل صاحب بیل صاحب میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی, بڑا بوجھ آپ پر ڈالا, مجھے معاف کر دیجئے گا. بہر کیا کہے گا, ارے تیرے نہ آنے کی خبر نہ جانے کی خبر, تو اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا تو کب آیا اور کب جا رہا ہے, مجھ پر کیا بوجھ ہو گیا. کوئی بوجھ نہیں, ایسی حق تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, حق تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ساری دنیا کے گناہوں کو وہ معاف کر دیں, ان کے کمالات میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بوجھ تھا وہ ہٹ گیا, ان پر کیا بوجھ, کچھ بھی نہیں. ان کے سامنے ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. دنیا پوری کی قدر مچھر کے پر سے بھی کم ہے, مچھر تو پھر بڑا ہوتا ہے, اس کا پر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. مچھر کا پر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں آگے کہ اگر پوری دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے مچھر کے فر کے برابر بھی ہو تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. دنیا کی کچھ قدر نہیں ہے, کوئی درجہ نہیں ہے, کوئی اس میں قوت نہیں ہے. آخرت کی قوت بہت ہے, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول روح المعانی 19 پارے میں نقل کیا گیا ہے کہ دیہاتی آدمی نے ان کے تخت کو دیکھ کر کہہ دیا تھا, سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد, داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کچھ دے دیا گیا. اس کو بلا کر کہا کہ لتسبیحتن واحدتن یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد, تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا میری پوری سلطنت سے بہتر ہے. سلطنت تھی پوری دنیا کی, تو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے. نیکی کی تو یہ قدر ہے. جی ہاں میری ہمشیرہ کے داماد ہیں ڈاکٹر عبد القیوم صاحب, مجھے کہنے لگے مامو جان یہ جو آتے ایک نیکی دو نیکی چار نیکی, نیکی کا یونٹ کیا ہے, ایک نیکی کی مقدار کیا ہے. میں نے کہا ایک نیکی کی مقدار پوری دنیا کی دولتیں ہیں, یہ یونٹ ہے ایک نیکی کا. پوری دنیا کی دولتیں ایک طرف, ایک نیکی ایک طرف, ایک نیکی بڑھ کر ہے کم نہیں, دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی, اور بڑی نیکیوں کی تو حد ہی نہیں. نماز ہے, تلاوت ہے, ذکر آدمی سارا دن کرتا ہے تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں. جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا دنیا بھر کی دولتوں سے بڑھ کر ہے تو 10 کہنا, 20 کہنا, تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, اس کا درجہ تو بہت اونچا ہے. تو حق تعالیٰ کے یہاں نیکی کی بہت قدر ہے. دنیا کی دولتوں کی وہ قدر نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها الزوجه وَبَصَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني آپ کا نکاح ہے اچھا بیگم کا نام کیا لبنا نذیر باپ کا نام نذیر حاجی نذیر ہے مہر کتنا ہے 10,000 دے لیں گے لبنا نذیر کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بھائی بس 10,000 روپے مہر آپ زور سے کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا زور سے میں نے اپنے لیے قبول کیا ایسے کہہ رہے رحمت